Żegnamy reklamy. Spotkanie w popołudniowej Trójce to nie tylko muzyka, także te najświeższe informacje z kraju i z zagranicy. To w audycji popołudniowej w serwisie za chwilę. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Rząd zaplanował i przyjął przyszłoroczne wydatki. Dużą część pochłonie służba zdrowia i obronność. Wiadomo już, kiedy rozpocznie się rozbiórka spalonej kamienicy w Poznaniu. Prace mają zakończyć się w ciągu miesiąca. Szefostwo MON w amerykańskim Teksasie zobaczy dzisiaj pierwszy polski samolot F-35. Ponad 220 miliardów złotych na służbę zdrowia i 186 miliardów na obronność. To część założeń do przyszłorocznego budżetu państwa. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy budżetowej. Przed kancelarią premiera jest Dawid Grygorcewicz. Witaj Dawidzie i powiedz, co będzie mówił szef rządu i jakie jeszcze punkty zawarto w ustawie. Premier Donald Tusk przyznał, że uszycie budżetu na przyszły rok było sporym wyzwaniem. To z uwagi na sytuację międzynarodową, ale też zobowiązania pozostawione przez poprzedni rząd i unijną procedurę nadmiernego deficytu. Szef rządu zapewnił, że wszystkie dotychczasowe świadczenia, jak na przykład 800+, mają zapewnione finansowanie, a wydatki na polską armię będą rekordowe. Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować to, co jest potrzebne zarówno ze względu na bezpieczeństwo Polski, to bezpośrednie, jak i bezpieczeństwo energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę, ponad 186 miliardów złotych i to jest także wzrost w porównaniu do roku 2024, który i tak był rekordowy. Projekt budżetu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a następnie do Parlamentu. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Szef rządu podczas konferencji odniósł się też do planów poluzowania przepisów aborcyjnych. Powiedział, że w Sejmie brakuje kilkunastu głosów, aby przyjąć zmiany. Zadeklarował, że będzie namawiał przeciwników, aby patrzyli na te kwestie przez pryzmat praw kobiet, a nie zabiegu medycznego. W poniedziałek ONZ-owski Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet oświadczył, że polskie przepisy w sprawie aborcji łamią prawa kobiet. Oświadczenie jest rezultatem przeprowadzonego w tej sprawie dochodzenia. W poniedziałek rozpocznie się wyburzanie kamienicy przy Kraszewskiego w Poznaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podpisał decyzję nakazującą rozbiórkę. Odpowiednie dokumenty zostały już przekazane firmie zarządzającej nieruchomością. Kierownik inspektoratu dla miasta Poznania, Paweł Łukaszewski, przyznaje, że z pracami nie można zwlekać, ponieważ pozostałości mogą zawalić się w każdej chwili. Nie możemy sobie pozwolić nawet na jeden dzień zwłoki, biorąc pod uwagę ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne. Te ściany nie mają przewiązania, te zewnętrzne, i jakieś podmuchy wiatru, już nie mówię o jakichś dużych wichurach, mogłyby zagrozić bezpieczeństwu sąsiednich budynków. Spalona kamienica musi zostać wyburzona w ciągu 30 dni. Po zakończeniu prac eksperci ocenią, czy mieszkańcy sąsiednich budynków mogą wrócić do swoich mieszkań. Na razie nieruchomości pozostaną wyłączone z użytkowania maksymalnie na 2 miesiące. Pierwszy polski F-35 zostanie zaprezentowany szefostwu MON dzisiaj, czyli w święto lotnictwa polskiego. Maszyna jest w teksańskim Fort Worth, a do Polski na dobre przyleci za kilkanaście miesięcy. Taki dźwięk już całkiem niedługo będzie słychać w okolicy bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Tam za niespełna półtora roku pojawi się pierwszy F-35 Polskich Sił Powietrznych. W 2026 roku mamy mieć ich w sumie 14. Już F-16 zmieniło oblicze polskiego lotnictwa myśliwskiego. F-35 to kolejny etap rozwoju. To samolot piątej generacji, który wzmocni możliwości obronne kraju. Mówi pułkownik pilot Łukasz Andrzejewski ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To totalnie zmieni cały system. Nie tylko same siły powietrzne, ale cały system, jeżeli chodzi o siły zbrojne Rzeczypospolitej. Jego zdolności przewyższają praktycznie wszystkie pozostałe samoloty. Pierwszy polski husarz już zjechał z taśmy produkcyjnej. Jego prezentacja w teksańskim Fort Worth zaplanowana została na wyjątkowy dzień, święto lotnictwa. Maszyny jeszcze zostaną w USA, aby polscy piloci mogli się na nich szkolić. Agata Król, Polskie Radio. A wszystkie 32 zakupione F-35 dotrą do Polski do końca 2030 roku. Nie wrócimy do Unii Europejskiej, powiedział premier Wielkiej Brytanii podczas wizyty w Berlinie. Keir Starmer razem z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem zapowiedzieli natomiast podpisanie umowy między krajami. W porozumieniu poruszone zostaną kwestie nielegalnej migracji, obronności i gospodarcze. W najbliższych miesiącach będziemy razem pracować nad umową, w której znajdzie się szerokie spektrum łączących nas tematów. Takiej umowy dotąd nie było, podkreślił Scholz. Premier Wielkiej Brytanii mówił z kolei, że sercem szykowanego porozumienia będą sprawy obronne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedzielny memoriał Kamili Skolimowskiej, czyli miting Diamentowej Ligi, zbiera fantastyczne recenzje już po fakcie. Ustanowiono na nim dwa rekordy świata. Na 3000 metrów Jakoba Ingebrigtsena i w skoku wzwyż Armanda Duplantisa. W sumie padło 30 różnych rekordów, do tego jakościowa obsada i 42 tysiące widzów na trybunach Stadionu Śląskiego. Gratulacje dla organizatorów, którzy podali już datę przyszłorocznego memoriału Kamili Skolimowskiej. Proszę sobie zapisać 9 dzień sierpnia 2025 roku. A sam meeting stał się dobrym pretekstem do podsumowań sezonu. Dla niektórych bardzo udanego, ale powoli kończącego się. Mówi jedna z najszybszych na świecie na 400 metrów, Natalia Kaczmarek. Dużym takim wspomnieniem będzie dla mnie to te Mistrzostwa Europy, bo tam może niespodziewanie wygrałam, ale ta walka była do ostatnich metrów i tam padł ten rekord Polski, gdzie dla mnie to był wynik zupełnie nieoczywisty, bo naprawdę nie spodziewałam się po sobie, że złamię 49 sekund, więc zdecydowanie to była dla mnie taka duża niespodzianka. Myślę, że żeby przeżyć to jeszcze raz, to właśnie by był to po prostu bieg z Rzymu, bo naprawdę właśnie tam towarzyszyły takie duże emocje i była to dla mnie duża niespodzianka i chętnie bym przeżyła to jeszcze raz, a jeżeli chodzi o bieg do poprawy, że tak powiem, to myślę, że byłby to bieg półfinałowy z Igrzyska. Natalia Kaczmarek jako jedyna z grona polskich lekkoatletów stanęła na podium Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu właśnie sprzedano 9 milionów 350 tysięcy biletów. Również Igrzyska Paralimpijskie mają swój rekord frekwencji. Na dziś raporty podają sprzedaż ponad 2 milionów biletów. Dziś wieczorem ceremonia otwarcia 17. Para Igrzysk z udziałem ponad 80 polskich sportowców. Z Tokio nasi sportowcy z niepełnosprawnościami przywieźli 24 medale, mówi prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. No my chcielibyśmy, żeby było lepiej niż w Tokio i te przewidywania wynikające z wyników sportowych, które obserwowaliśmy na poziomie Mistrzostw Świata, które poprzedzały praktycznie igrzyska w każdym sporcie, śmiemy zakładać, że powinno być lepiej niż te 24 medale przywiezione 3 lata temu. Ale to jest sport i rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że coraz trudniej sięgać po te medale. Rywalizacja zacznie się jutro. Środa oznacza Ligę Mistrzów. Od 18.45 pierwsze emocje. Karabach Agdam zagra z Dinamem Zagrzeb. O 21.00 trzy mecze. Trwena Zvezda Belgrad zmierzy się z Bodo Glimt. Slavia Praga z Lille. A Slovan Bratysława z Midtjylland. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. No i to bez O, prawda? To też znamienne igrzyska paralimpijskie. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Od dziś, przypomnijmy, do 8 września, tak czy inaczej, w Paryżu. Bez O. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, jedynie nad ranem na Pomorzu Zachodnim zacznie się chmurzyć i może przelotnie padać. Tej nocy od 15 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, około 17 w centrum i na północy, do 20 na zachodzie. A jutro słonecznie, choć od zachodu kraju stopniowo będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach zachodnich możliwe burze, a wiatr słaby, umiarkowany. No i jak zwykle w czasie burz porywiste jutro do 75 km na godzinę. Na termometrach jutro sporo stopni, od 26 na Podhalu i na Wybrzeżu 29, 29 także na Suwalszczyźnie i Podlasiu, ale w większości regionów 30 i więcej. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, jutro prawdziwy upał nawet do 32 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Beko Steam Cure Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, jak Państwo słyszą, ta sama tonacja. No właśnie, tak się zaczyna, ale nie tonacja, a popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa serdecznie. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, ale nie tylko, również te sportowe, również z Igrzysk Paralimpijskich. Ekonomia, informacje drogowe i pogodowe, także te ostrzeżenia na bieżąco w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po godzinie 16 na dobry muzyczny początek. Pet Shop Boys już teraz. You dress me up. No to tak muzycznie wprowadzająco, choć za chwilę będziemy świętować i po raz kolejny prezentować Państwu dziś trójkową piosenkę dnia. 14 minut po godzinie 16, jak słyszeliśmy w serwisie, pierwszy polski wielozadaniowy samolot F-35 zostanie dziś za niecałą godzinę pokazany w Fort Worth w Teksasie. Prezentacja maszyny odbędzie się w siedzibie amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. Wielozadaniowe myśliwce F-35 będą nosiły nazwę Husarz. No i w tym wyjątkowym dniu dziś szczególnie, co podkreślamy, przypomnę, dziś Święto Lotnictwa Polskiego, obchodzone wspólnie przez lotnictwo cywilne, wojskowe i przemysł lotniczy od 1993 roku. A ta data upamiętnia zwycięstwo Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Berlinie w 1932 roku. Przylot pierwszego samolotu planowany jest na przełom 2025 i 2026 roku, więc tak szybko F-35 do nas nie dotrą, ale i o tym jeszcze będziemy mówić. W audycji popołudniowej trójkowej sportowej kroniki policyjnej, tak chyba należałoby powiedzieć, ciąg dalszy. Bo wczoraj informowaliśmy o włoskim włamywaczu, który został przyłapany na gorącym uczynku, bo się zaczytał, biedaczysko. Tym razem opowiemy o historii z Sosnowca. Dwóch głodnych mieszkańców zagłębiowskiego miasta zamówiło pizzę, inne smakołyki za 500 zł. Takich środków nie posiadali, więc próbowali zaatakować dostawcę. Gdy im się to nie udało, uciekli do mieszkania. Co ciekawe, policja nie miała problemu z ich znalezieniem, bowiem numer lokalu podali w zamówieniu. Sytuacja to pokazuje, że jest to praca związana z pewnym ryzykiem, z pewnym niebezpieczeństwem. To jest coś, co wszyscy zauważyli w okresie pandemii, kiedy wszyscy pamiętamy, że na tych pustych ulicach w czasie kwarantanny widzieliśmy często tych kurierów, którzy dowozili jedzenie. O trudnej, często niebezpiecznej i pełnej wyzwań pracy kurierów, dostawców jedzenia powiemy już za godzinę. Ze spraw międzynarodowych, także o tym, że francuska lewica zapowiada demonstrację i chce odsunąć prezydenta Emmanuela Macrona od władzy, a to reakcja na odmowę powołania lewicowego rządu przez szefa państwa. Przypomnę, w następną sobotę, 7 września, lewica chce wyprowadzić na ulicę swoich zwolenników, by zaprotestować przeciwko, jak to ujęto, siłowym działaniom prezydenta Francji. O tym też będzie. Ale bliższa sercu również Łotwa. Jest blisko ogłoszenia poboru do wojska dla kobiet. To z obawy przed rosyjską agresją, co potwierdza łotewski minister obrony. Popieram obowiązkową służbę kobiet, ponieważ mówimy o kompleksowej obronie narodowej. Oczywiście nie stanie się to ani dziś, ani jutro. Gdzie są na świecie jeszcze kraje, w których kobiety obowiązkowo służą w armii? O tym po godzinie 17. A przed 18 o wynajmie krótkoterminowym, który ma być w końcu uregulowany. Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad przepisami, które usystematyzują ten wynajem. Bo, no cóż, zdarzają się różne sytuacje. Problemy, jakie mieliśmy, to chyba jak byliśmy na tygodniu na domkach nad jeziorem, tam były takie ciekawe sytuacje, na przykład rury wypadające z schodów, koleżance na głowę prawie, że... Powinno to być uregulowane, czy to jest potrzebne? Uważam, że byłoby to na pewno przydatne, bo dużo łatwiej by było znaleźć ogłoszenia, które są realnie dobre, a nie tylko takie się wydają. A założeniem zmian jest to, by korzyści dotyczyły nie tylko wynajmujących. No, ważna sprawa, szczególnie u progu nowego roku akademickiego, kiedy to wynajem mieszkań dla studentów rusza. O tym powiemy przed godziną 18. Stawki mandatów za niewłaściwe parkowanie nie zmieniły się od ponad dwóch dekad. Przypomnę, obecnie kara za to wykroczenie wynosi 100 zł, ale być może już niedługo będzie to 15 razy więcej. Nawet 1500 zł mandatu za nieprawidłowe parkowanie. No nie umiemy parkować, czy nie chcemy parkować prawidłowo, może nie da się u nas parkować, bo na przykład nie ma gdzie. A wysoki mandat odstraszy tych, którzy lekceważyli do tej pory przepisy. O tym porozmawiam z naszym gościem już za kilkanaście minut. 18 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. No i zachęcamy Państwa, by nie powiedzieć zapraszamy do słuchania naszej dzisiejszej piosenki dnia. Ten projekt powstał w roku 2020 w Trójmieście. No, to z takiego wspólnego dżemowania zrodziło się. Debiutancki album Brudnopis zostanie wydany tej jesieni, a promuje go dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. Dziewczyna z Seattle. Przed Państwem wprost z Trójmiasta Bazgrołki. Sweter. W nocy chodzisz, obserwujesz, a ja robię rwetes. Robię rwetes. We'll be right back. Chyba z Grałki. Strój miasta i dziewczyna z Seattle. To nasza piosenka dnia. W audycji popołudniowej 20,5 minuty po godzinie 16. Prokurator krajowy powołał specjalny zespół prokuratorów, którzy mają zająć się sprawami umorzonymi w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, a budzącymi spore emocje opinii publicznej. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza otrzymuje kolejne dokumenty o nieprawidłowościach w finansowaniu kampanii wyborczej PiS. Więcej o tym Jacek Frenzel. Nie tylko my, dziennikarze, interesujemy się działaniami prokuratury, ale rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej wywołują także skrajne reakcje na scenie politycznej i w społeczeństwie. Jak powiedział prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy prokuratury krajowej. Zespół przeprowadzi badanie w sumie kilkuset spraw, w zakresie których zachodzi podejrzenie, i sprawy te były motywowane politycznie. To jest oczywiście reakcja na konieczność weryfikacji tych spraw, w zakresie których zachodzi podejrzenie, że o sposobie ich prowadzenia i o sposobie ich zakończenia decydowały czynniki pozamerytoryczne o charakterze politycznym. Rzecznik prokuratury dodał, że powołanie zespołu jest wynikiem wielu wniosków od organizacji społecznych, które wpływały do prokuratora generalnego od lutego. Do tej pory te sprawy były analizowane w prokuraturach regionalnych. Spis tych spraw został przekazany prokuraturze krajowej. Prokurator krajowy zdecydował obecnie o utworzeniu tego zespołu. Wyjaśnienie spraw i raport mają potrwać do 30 listopada. Prace tego zespołu powinny się zakończyć raportem. Ten raport powinien zawierać rekomendacje dla prokuratora krajowego, co należy systemowo zmienić, aby tego nie dochodziło, jak również ewentualnie co należy w konkretnych sprawach zrobić, a więc na przykład, że należy je podjąć i kontynuować. Trudno w tej chwili powiedzieć, która ze spraw będzie pierwszą rozstrzyganą przez zespół, ale jak mówi członek specjalnego zespołu, prokurator Jarosław Onyszczuk. Tych spraw jest dużo, zresztą ten katalog nie jest zamknięty. Jesteśmy też otwarci na różne sygnały, na informacje o innych postępowaniach. I oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to też istnieje możliwość oceny także innych postępowań. Oczywiście tych spraw jest wiele. Ja nie chciałbym się koncentrować w tej chwili na jednej konkretnej sprawie. Zgodnie z tym zarządzeniem systematycznie będzie się pojawiała informacja o tym, jakie sprawy podlegają badaniu, zostały zbadane i jakie oceny sformułowane. I myślę, że opinia publiczna będzie się dowiadywać o tym, jakie dalsze działania w tych sprawach są lub będą podejmowane. Zdaniem prokuratora Onyszczuk, katalog spraw i kolejność rozpatrywania powinny być jawne. Ja myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie przedstawienie katalogu, liczby tych spraw w jakimś oddzielnym trybie, tak żeby rzeczywiście społeczeństwo wiedziało, jakie sprawy będą podlegać badaniu, bo to rzeczywiście być może zamknie dyskusję o tym, co jest przedmiotem pracy zespołu. To jest oczywiście decyzja zespołu i przewodniczącej i myślę, że to jest kwestia najbliższego czasu. Ja nie chciałbym tutaj oczywiście składać żadnej deklaracji, ale z punktu widzenia zainteresowania pracą zespołu uważam, że powinno to nastąpić możliwie jak najszybciej. Tymczasem w Senacie członkowie parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS przedstawili kolejne przypadki wykorzystania pieniędzy publicznych w kampanii wyborczej Zjednoczonej Prawicy i złożyli dokumenty w tej sprawie do PKW. Jest kwota przekraczająca 400 tysięcy. Nie ma żadnych wątpliwości, że zostały te pieniądze zużyte na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Roman Giertych, przewodniczący zespołu do spraw rozliczeń PiS. Odpowiedź PKW może być tylko i wyłącznie jedna, musi sprawozdanie PiS odrzucić i liczymy, że w tym tygodniu to nastąpi. Posłowie PiS-u mówią, że to jest nagonka na partię, chcą państwo zniszczyć PiS. My chcemy równości. PiS wykorzystywał pieniądze budżetowe do tego, aby uzyskać przewagę, nieuczciwą przewagę w kampanii wyborczej i my chcemy po prostu sprawiedliwości. To jest, proszę państwa, tak samo jak sportowiec, który uczestniczył w zawodach, chce, aby w sytuacji, kiedy przeciwnika złapano na dopingu, żeby były wyciągnięte konsekwencje. PiS został złapany na dopingu i powinien przez Państwową Komisję Wyborczą być zdyskwalifikowany. Jeżeli chodzi o finanse, tak powinno być. Sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości zostało ocenione pozytywnie przez biegłego rewidenta. Podkreślał w telewizji Republika Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. A więc oprócz nagonki nie ma podstaw do tego, żeby decyzja Państwowej Komisji Wyborczej była inna niż ta, która została wydana wobec podmiotów innych na polskiej scenie politycznej, wobec koalicji 13 grudnia, bo jeżeli będzie to inna decyzja, to będziemy mieć dowód nierównego traktowania. Podobnie uważa Zbigniew Kuźmiuk z PiS. Nic mnie nie szokuje. Jeżeli są ludzie, którzy chcą wpłacać na kampanię wyborczą jakiegoś polityka i robią to legalnie ze swoich opodatkowanych pieniędzy, no to czego, jakiej sensacji możemy się tam jeszcze doszukać? To już od sprawności polityka zależy, kto wpłaca na jego kampanię i ile tych pieniędzy potrzebuje. Ja wydałem ich bardzo malutko i jakoś

szczęście. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka. Czy niewiele ci mogę dać? Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Już po 16.30, zatem czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Można wyciągnąć z tego dokumentu kilka informacji dla naszych portfeli, ale najpierw posłuchajmy, co mówił tuż po tym przyjęciu na posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. Chcemy, żeby był wzrost gospodarczy, ale ten wzrost gospodarczy, i on będzie rekordowy, znowu w ostatnich czasach, mówimy o 3,1 w tym roku, 3,9 w roku przyszłym. Cały czas będziemy trzymali w ryzach inflację, ale ten wzrost gospodarczy dla nas oznacza wzrost gospodarczy w kieszeni każdego Polaka, każdej Polki. Jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. To jest największe, jak sądzę, osiągnięcie, z którego możemy być naprawdę dumni. No to spójrzmy, jak ten dokument przełoży się na nasze finanse domowe. Nie będzie kredytu 0%, przynajmniej nie można doszukać się go po stronie wydatkowej, choć jest jeszcze 1,5 miliarda złotych rezerwy, której przeznaczenia nie znamy i rząd może spróbować tutaj włożyć jakiś skromny program mieszkaniowy. Skromny, bo pula kredytu 2% planowanego przez poprzedni rząd miała mieć wartość 16 miliardów złotych, a dyskutowana, odchudzona wersja kredytu na start wahać się w ciągu dekady w zależności od roku do maksymalnie niespełna 3 miliardów złotych. Na mieszkaniówkę trafi ponad 4 miliardy złotych, ale te pieniądze mają trafić głównie do samorządów na budowę tanich mieszkań na wynajem. I co jeszcze? W projekcie ustawy budżetowej widać 4 miliardy złotych rekompensaty dla budżetu zdrowia, a do tego politycy Polski 2050 zadeklarowali, że mówiąc kolokwialnie, dogadali się z ministrem finansów w sprawie składki zdrowotnej, której stawka ma być obniżona. Pomysł likwidacji taniego kredytu nie w smak deweloperom i bankom, co widać dzisiaj w notowaniach giełdowych, ale tracą nie tylko papiery spółek związanych z tymi branżami. Od początku dnia nastroje niemrawe, teraz WIG20 chyba szuka okazji, by wybić się ponad kreskę, ma jeszcze pół godziny, a do pokonania niespełna 0,5% do wartości wczorajszego zamknięcia. Złoty też nie w sosie, frank kosztuje dzisiaj aż 4,58, za euro płacimy 4,30, za funta 5 zł. I 10 groszy, za dolara 3,87. Jutro słonecznie, ale od zachodu kraju stopniowo będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na krańcach zachodnich niewykluczone burze, a wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 26 stopni na Podhalu, 29 na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Podlasiu. W większości regionów 30-31 stopni, największy upał na Dolnym Śląsku do 32. No to jak to jest z tym naszym codziennym Polaków parkowaniem? 2 2 7 3, o tym porozmawiamy za chwilę z naszym gościem za 26 minut 17. Just the sound I had to make. Jerzy Murphy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 22 minuty. 17. Kary za złe parkowanie mają być wyższe. Posłowie chcą podnieść wysokość mandatów. Przypomnę, te nie były zmieniane od ponad 20 lat. Naszym gościem jest Adam Sobieraj, prezes Fundacji Drogi Mazowsza, autor kampanii społecznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Witam w naszym studiu. Witam pana, witam państwa. Za zmianami są posłowie. Jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji. Pana zdaniem to potrzebne zmiany? Potrzebne, ponieważ mamy jeszcze z mojego przykładu zarządu dróg miejskich w Warszawie, kiedy pracowałem w zarządzie dróg miejskich, był taki wypadek, który był pochodną złego parkowania, w którym zginęło dziecko. Ponieważ matka uwierzyła, że ta linia samochodów, która stoi, jest bezpieczna dla tego dziecka, w związku z tym nie trzymała go za rękę. Dziecko weszło między samochody, wyszło zza tego samochodu, nie zdążył kierowca wyhamować, który jechał jezdnią. W związku z tym też bywa aż tak drastycznie. Mhm. Natomiast tak naprawdę w większości przypadków nam parkowanie utrudnia i kierowcom, też wbrew pozorom kierowcom. No i pieszym przede wszystkim. I pieszym, parkowanie na pieszym jeżeli chodzi o odległość, parkowanie w bramie na przystanku autobusowym, to rzeczywiście już to te drastyczne. Dzisiaj ustawodawca przewiduje 4 rodzaje różnych kar, tak? Od parkowania na trawniku, chodniku, od na parkowania na kopercie dla osób niepełnosprawnych, na przystankach autobusowych i przed przejazdami kolejowymi czy ze skrzyżowania. I to jest taka gradacja od 100 zł i najdroższy tutaj mamy 800 za parkowanie na kopercie. To rzeczywiście jest najbardziej jakby to w tej chwili akceptowane przez i kierowców i społecznie, że to rzeczywiście była taka kampania, czy chcesz rzeczywiście być na moim miejscu. Tak. Parkując na kopercie. Tak, parkując na kopercie na tych i tu rzeczywiście mamy jakby to przyzwolenie społeczne. Społecznie, że tak powinno być. Droższy mandat, 1500 zł za złe parkowanie, to może zmusić, nie wiem, wysoki mandat odstraszyć tych, którzy lekceważą przepisy? To będzie tak jak z przepisami o wyższych mandatach i nieuchronności kary. Mieliśmy poprzednie władze wprowadziły przepisy w postaci większych mandatów i tak zwany, ja to nazwałem, niepolski przepis. To znaczy ten przepis był niepolski o tyle, że nie mieliśmy furtki. Dostawaliśmy określoną ilość punktów, przez 2 lata nie mogło być nas na drodze. Potem to samo ministerstwo, które dostało nagrodę za to, że i które się nie kupuje na świecie, tak? I on się dostaje za to, że rzeczywiście spadła liczba wypadków. Mhm. Realnie, matematycznie mamy. No przepisy zostały złagodzone, jak pamiętam. Tak, zostały złagodzone. Ludzie mogą odrabiać 6 punktów, tak? Żeby ten stryczek, który już tam gdzieś się zaczął dyndać, żeby można było jeszcze go odsunąć. Mhm. I mamy już zwyżkę. Wakacje są, właśnie powróciliśmy na pułap sprzed pandemii. I tutaj zależy od konsekwencji, tak? Jeżeli będziemy mieli konsekwentną Straż Miejską, konsekwentną policję, zwłaszcza, że policja stroni w tej chwili od tych takich mandatów porządkowych. Tam, gdzie jest taka niepisana umowa między strażami gminnymi a policją, że te porządkowe właśnie parkowanie, jest, tak, tam gdzie jest straż gminna, tam jest straż gminna i miejska to miejska, policja raczej się nie wtrąca. W związku z tym to wszystko zależy od tego, jak będzie konsekwentna Straż Miejska. No, egzekwowanie przepisów egzekwowanie. Przede wszystkim, a może te obecne przepisy wystarczą, tylko trzeba je no właśnie egzekwować. Przykład też jeszcze ze starej mojej roboty. Na Domanieskiej 7 razy tego samego dnia BMW numer 7. Piękny, myślę, że dzisiaj by kosztował ze 400 tysięcy. Ale jak człowiek zobaczył, że 7 razy w ciągu tego samego dnia ściągnęliśmy mu ten samochód, to 8 razu nie było. On po prostu jak zobaczył, podsumował 450 razy 7, to on przeliczył, że lepiej już było zapłacić ten abonament gdzieś tam w budynku, w którym pracował, mhm, niż rzeczywiście ten. I rzeczywiście ta konsekwencja, która spowodowała, że tego 8 razu nie było. Natomiast zdajemy sobie sprawę też w drugą stronę. Tutaj jest coś takiego jak psychologia transportu. I to trzeba mieć pod uwagę, tak? Jeżeli mamy tak naprawdę w kraju, który ma 2 linie metra, bo ani w Łodzi, ani w Krakowie, ani w Gdańsku nie mamy tej linii. Lada SKM-ka, chwila w Krakowie zapowiedzi. SKM-ka to robi. Już dzisiaj zapowiedzi. W większości przypadków robi to SKM-ka, tak? Za metro. Jeżeli mamy tak naprawdę jeszcze stary model zamieszkania, także te centra nie są tylko i wyłącznie biurowcami, ale tak są to mieszkańcy, które no, trudno ich winić za to, że ten samochód mają i gdzieś chcieliby go postawić. Nie tak? Ma tych miejsc parkingowych. To tak jak pan przywołał wcześniejszy przykład, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy pracowali czy pracują na Mordorze, no a tych miejsc parkingowych no, jest ograniczona pula. Już nie mówiąc o tych właśnie dawniej budowanych osiedlach. I najciekawsze jest to, samochodów. Jeżeli wrócimy do historii Mordoru, to tam były bezpłatne miejsca parkingowe pod biurowcami, tylko w momencie kryzysu 2013-14 nagle ci zarządcy nieruchomości zaczęli szukać dochodu, tak? Skąd wziąć dochód? No to wprowadzili opłaty za parkowanie w podziemiach i te samochody wyjechały na zewnątrz. W związku z tym stąd był ten problem. Też widzimy bardzo duży problem przy centrach sportowych, handlowych, czy to przy Reducie, gdzie właściwie większość tych parkingów przy sklepowych jest już obwarowane 2- czy 3-godzinnym miejsce parkowania, bo ludzie traktowali bilecik, tak to, jak tak. Parkuj i jedź. No coraz częściej też przy dyskontach tak jest, ale no, na placu manewrowym na egzaminie z Morą była koperta, parkowanie tak. Równoległe. A jak to jest z, no właśnie, tym naszym Polaków codziennym parkowaniem? Nie umiemy? Nie chcemy? Czy po prostu nie ma gdzie i nie ma innego wyjścia? Nie ma gdzie i przede wszystkim to, że nie mamy... na zachodzie też zaczęto zabierać miejsca parkingowe. W momencie też, kiedy też poszedł ruch rowerowy, gdzie wyjazd tyłem po ukoście był niebezpieczny, bo często ktoś trafiał rowerzystę, niechcący, tak, ale trafiał. Natomiast ludziom zbudowano taką sieć tej komunikacji, że to parkowanie tak naprawdę w centrum miasta jest, właściwie to robią dostawczaki, kurierzy i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli rzeczywiście po pandemii przyzwyczailiśmy się do tego, że ten kurier dostarcza nam ten towar, to też jeżeli projektujemy od nowa ulicę, projektujemy od nowa jakieś osiedle, projektujemy od nowa jakieś może nowy Mordor, to uwzględnijmy to, że ten kurier, no skoro chcemy, żeby nam dostarczył, to dajmy mu kopertę przy tych paczkomatach, żeby on mógł zaparkować. Niech parkuje 5 minut, niech się wyładuje legalnie, bez tarasowania. W związku z tym, no to też trzeba, ta psychologia transportu mówi nam, że albo też zarządzanie właściwie miastem też mówi nam, no skoro coś chcemy, no i tutaj trzeba też do urzędników kamyczek, bo oni własne parkingi mają. Tak, jeżeli nie mają własnych, to mają jakieś abonamenty gdzieś, które pozwalają im gdzieś zaparkować w miejscach, które wchodzą właśnie też pod urzędami, tak? W związku z tym, czy to jest Urząd Miasta, czy to jest jakieś ministerstwo, czy to jest Sejm, gdzieś ten, oni mają własne parkingi, oni się o nie nie muszą martwić praktycznie. W związku z tym to też trzeba o to uwzględnić, żeby ta polityka transportowa była taka, jeżeli już nie korzystać z samochodu, żeby dojechać do tego centrum w miarę komunikacją bez minimalną ilość przesiadek i to, żeby uwzględnić, że też są jeszcze osoby, które dostarczają towar i też muszą gdzieś zaparkować. Ja właśnie tak? O tych dostawczakach chciałem jeszcze, bo często jest tak, że włączamy awaryjne i co, już jesteśmy usprawiedliwieni? Czym usprawiedliwiamy sobie nieprawidłowe parkowanie? No właśnie, tym, że nie ma miejsca. Tak, że ja muszę dostarczyć towar, że zlecono mi to dostawę tego towaru i nawet jeśli strafiłby się taki sobieraj jako kurier i powiedział, że ja to nie zaparkuję, bo mi nie wolno, to przyjedzie następny, który to zrobi. Bo on jest rozliczany od ilości paczek, które dostarczył, tak? W związku z tym, jeżeli on jest skuteczny, to on ma też premię. w cudzysłowie oczywiście, w związku z tym ma więcej zleceń. To jest ta premia, tak? A jesteś skuteczny, dostajesz więcej zleceń, masz większy zarobek. Tylko nikt się nie zastanawia, co jest po drodze. Między innymi no, to łamanie przepisów, czy też no, gdzieś naginanie tych zasad bezpieczeństwa. Pan zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego już od wielu lat. To uaktualnienie taryfikatora mandatów pana zdaniem jest potrzebne? Jest, tylko musi być całościowo, tak? Bo my, to jest trochę tak jak z wyprzedzaniem przez tirów, tak? Przez tiry. Jeden przez drugi, tak. Wyścig słoni. Poszli poprzez karanie, teraz dobudować trzeci pas. Bo tak naprawdę co przeszkadzało? Tym, co jechali tym lewym, że ten tir tam był. Mhm. Ale on tam był, bo wiezie towar. No, z drugiej strony chcemy, żeby dostarczył ten towar. Z drugiej strony chcemy, żeby dostarczył tą lodówkę, telewizor dla centrum handlowego, który chcemy za chwilę kupić. A jednocześnie mówimy, dobra, ale masz jechać tyle i nie wyprzedzaj, nie rób nic. No to trzeci pas poproszę, tak? Tak jak mamy w Niemczech, czy w innych krajach, gdzie ja jestem w stanie to zrobić. W związku z tym tutaj też trzeba było, jeżeli już mówimy o taryfikatorze całym, to ja bym jeszcze pomyślał o tych stawkach, które zostały za 10, 20, 30 km na godzinę. Ponieważ tak naprawdę jak jechałem ostatnio z Warszawy do Gdańska i z powrotem z rodziną na wakacje, to ten efekt z 2022 roku, gdzie było droższe paliwo po zaczęciu wojny w Ukrainie i przede wszystkim to, że była jeszcze świeży taryfikator, który powstał i ludzie się rozglądali, będą łapać czy nie i w jaki sposób. Dzisiaj właściwie tracimy ten efekt, tak? Bo ludzie widzą, że kota nie ma. Nie ma kota. W związku z tym w postaci policji, tak? Który by łapał. I chociażby nie na zasadzie tego, że suszymy za każdym... Za wszystko. Za wszystko. Tak. Tylko tak jak na przykład widzę czasami właśnie na niemieckich autostradach. Policja po prostu przejeżdża. I to nie jest ukrytym radiowozem. Wystarczy ten radiowóz. I tam jest spowolnienie tego do tych... Bo wbrew pozorom na autostradach niemieckich jest zalecana prędkość. To nie jest tak, że jest można jechać ponad limit. Tak. Zresztą jeden z redaktorów z BBC udowodnił, że jadąc 320 km na godzinę, po 19 minutach skończyłoby mu się paliwo i nie dojechałby do tego celu. To też trzeba wziąć pod uwagę. W związku z tym taryfikator można podnieść. Natomiast kwestia taka z dalekosiężną polityką, co chcemy osiągnąć w podniesieniu tego taryfikatora. Adam Sobieraj, prezes Fundacji Drogi Mazowsza, autor kampanii społecznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Czekamy na Państwa sygnały w tej i w pozostałych sprawach. Numer telefonu 2273. To najszybciej i najłatwiej.